शंभु विग्रह कैसे होगा? भवत भावयति भवति अंतर्हितण्यर्थ अथो नादय शाकटायन मुनि प्रणीत उनादि सूत्र है और पाणिनि महर्षि ने उसका उल्लेख किया। कहाँ? उनादय बहुलम क्रीवा पाजिमि स्वदि साध्य शुभ्य उन एक शाकटायन मुनि प्रणीत को पाणिनि ने एक सूत्र में स्वीकार कर लिया। तो अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक पाणिनि मति के अनुसार अभ्युत्पन्न कहेंगे व्युत्पत्ति पक्ष भी मानते हैं। तो क्री से ऊन करेंगे तो अचूर्ण से वृद्धि हो जाएगी। ऊन उन्होंने न है नित्य से वृद्धि हो गया, कारु बन गया शिल्पी। और कारकश्च कारु का अर्थ कारक भी है, करोती कारु। क्री के वा से ऊन होगा तो आत्विक उच्चरण कर तो वायु बन गया। पा पाने धातु से करेंगे तो पायु आत्विक उच्चरण कर तो गुदस्थानम पा रक्षण अर्थ थे पा पाने से बनाया पा रक्षण अस्माद ऊनी तो रक्षको भी अभिधीयते ही हाँ भी बन जाएगा। पा पाने से बन देता है पा पा नीचे दिया है पा रक्षण अस्माद ऊनी तो रक्षक भी देते तो वो पायु भी बनेगा रक्षक भी बनेगा। तो पा रक्षण से होना चाहिए गुदंतु अपानम पायुर्णा तमरा पाति रक्षति इति विग्रह रक्षको भी दोनों में दिया टीका है। तो पा पाने पा रक्षण दोनों धातु दिया है नीचे तो ठीक है। वो तो एक किसी प्रकार हो सकता है। आगे हो गया जयति रोगानीति जी धातु से जायु बन गया। बोलो जी को जा कैसे हो गया? बोलो ज्ञान जन हो जा। हाँ एक सूत्र तो है जा बनाने के लिए। किसको जा होता है? जी को है कि ज्ञान को? ज्ञान जन और जा बोलो नहीं होता ना। जी को जा करने के उचित रहे आदि चौपदेश स्थिति नहीं होगा। बोलो ब्रह्मचर्य क्या है? हाँ जी से ऊन प्रत्यंश अचूर्ण से वृद्धि आया देशा जायु औषधम मिनोति मिंग प्रक्षेपण डुमी प्रक्षेपणे मिनोति प्रक्षेपति देह उष्मान मायु पित्तम मायु मी अगर ऊण वृद्धि अचूर्णित वृद्धि आया देश स्वादु बनया कि धातु से स्वाद असाधने ऊन प्रत्यय हो गया और स्वा में आ कहाँ से आया बनु आतु अचूर्णित। हाँ स्वधातु क्या है? धातु क्या है स्वद अचूर्णित से किसके वृद्धि हुई? उपाध्याय की वृद्धि हुई अचूर्णित से। साधनोति पर कार्य मित्र साधु ये क्या धातु है? साध संसित हो। हाँ साधु में वृद्धि किस सूत्र से हुई? अतः बताया क्या अचूर्णित अतः बताया। हाँ साध तो पहले से आए अत कहाँ उपधा में अतः बधाई किस लगेगा पहले पर पर्जन्य हो तो लगेगा अ हो तो अत हो तो यदि पहले से अत होता तो अतोबुधा लग जाता पर्जन्य पथ पहले से आ है तो अतोबुधा लगेगा। हाँ यदि अचूर्णिति जहाँ लगता है वहाँ अच हो तो हो जाएगी अत है तो कर तपर अश्नुते अशुधातु से हो गया ओ अतोबुधा आशु शीघ्रम आशुर्ब्रीही ये भी बनता है धान पाटल पर्यावाच्य कोश वाक्य है छंदसीन इन गत्यर्थ से ऊन हो गया अचूर्णित वृद्धि आयऊ आय ई धातु से होने पर अई आयु बनेगा, तो मान आयु कहाँ का रूप, हाँ वेद का दिया है रूप मान आयु, गच्छति इति आयु एति इन धातु से दृ शनि जनि चरि चटिभ्यो यून यून है द्री द्रिंग विदारणे, हाँ द्री विदारण से उन्हा वृद्धि अचुणित दारु और सन धातु सणु दान से बन गया सानु स्नु प्रस्थ सानु ये पर्यायवाचक है, जानी प्रादुर्भाव से बन गया जानु जानुनी जानुनी तो जान जानने, चर से बन गया चरि चटि भ्यो यून द्वन चारु और द्री चट्टी से बन जाएगा चाटू, यहाँ जान में जन धातु है यून होने के बाद वृद्धि हुई किस सूत्र से उसका निषेध करना चाहे जनी बद्योश्च, ये नहीं हुआ अनुबंध द्वय सामर्थ्यात, दो अनुबंध है किसमें यून प्रतिमे दो न इसलिए दो, चर से चारु रम्यम सुंदर चाटू हो गया प्रिय वाक्यम, मृगया द्वित्वात् कुप्रत्यय चटु इत्यपि मृगया द्वितीय कुप्रत्यय हो जाएगा चटु धातु से तो चटु भी बनेगा चाटु चटु समान पर्यायवाचक, किन जरयो हो श्रीणः श्रीणः श्रीणः श्री और ईण है यण हो गया श्री हिंसायाम और ई स्त्री धातु से हो गया, किन श्रीनाथ इति किन शारु क्या प्रत्यय हुआ यून यून ऊन यून होने से वृद्धि हो गया किंचारु, सस्य सुखम बाणस्य दोनों थे और जिरी धातु जिरी जराम एति जरायु से ईण धातु, किं जरय हो जरा उपपद रहते ईण धातु से, किं उपपद रहते श्री धातु से और जरा उपपद रहते ईण धातु से, जराम ईण एति इति जरायु गर्भाशय गर्भाशय जरा सैत, त्रोरश्चल त्री का त्रह बन गया पंचमे तो या त्रो पंचमे तो त्रि धातु से ऊन हो जाएगा और र को ल भी हो जाएगा, त्रि से ऊन होने से वृद्धि हो जाएगी अश्विन से वृद्धि होगी हैं तार, फिर र को ल हो जाएगा ताल तालु बन गया, तरंत अने वर्णाए थे तालु, क्रिके वच कश्च क्रिक उपदरते वच धातु से ऊन हो जाएगा और कश्च चकार को क हो जाएगा, क्रिके न गले न वक्ति थी क्रिक वाकु हो, क्रिक है गला अर्थ गले न वक्ति धातु क्या है वच धातु से क्या प्रत्यय हुआ यून उपधाबुद्धि हुई और चकार को ककार, क्रिक वाकुर मयूरे च सरटे शरणा सरट कुकुट है विश्वकोश, भ्री मृी शी त्री चरी सरी तनि धनि मी मस्जिभ्य उ पहले भरती वादि का भरती बन गया और ज्योत्यादि विभर्ति विभर्ति वा भ्रीषु हो गया भरु होने पर वृद्धि होगी वृद्धि क्यों नहीं हुई इतनी नहीं गुना होगा किस सूत्र से, हाँ भरु स्वामी हरश्च स्वामी भरु हेम आगे आगे भरंड भी बनता है भरंड महात्मा को कहते हैं भरु हरश्च स्वामी हरश्च भरु स्वर्ण हरे पुंसी कुसाद आगे मृ मृ प्राण त्यागे तो मृियंत अस्मिन् भूतानि ते मरु निर्जल देश धातु क्या है बोलो मृ प्राण त्याग प्रत्यय हो गया ओ। आगे शेते सिंह सपने धातु से ऊ प्रत्यय हो गया गुण अयादेश सयु अजगर त्रि प्रवणतारण त्रि से हो गया ओ गुण तरु वृक्ष चरंती भक्षयंती देवता इमामिति चरु धातु क्या है चरगत से चरु बन गया अत्सरु उत्सर छद्मगत है खड़गा आदि है सरु बन गया तनु तनु विस्तार से हो गया तनु बन गया स्वपम तन्यते कर्म पास अनयाति तनु हूँ शरीरम च कर्म पास अनयाति तनु तनु शब्द स्त्रीलिंग होता है स्त्रियां मृत्यु मृत्यु तनुस्तनु हूँ कोश वाक्य यहाँ स चुटी गया स्त्रियां मूर्तिस तनुस्तनु हूँ मूर्तिस क्या के स चुटी गया हाँ तो हाँ स्त स तदन मूर्तिस तनुस्तनु हूँ स्त लिखने गया स्त्रियां मूर्तिस तनुस्तनु हूँ और धन धान्य से हो गया धनु शस्त्र विशेष धनु नाच धनुर्विदु हो धनु धनु ना क्या भी होते हैं नहीं धनु नपुंसक है नाम तरह का पुल्लिंग है धनु ना च धनुर्विदु हो धनु नाच नाच के नपुंसक को ना कहते धनु नाच धनुर्विदु धनु तो धनु शब्द धनु हो गया धनु धनु नाच पुल्लिंग भी नपुंसक होगा और पुल्लिंग होगा धनु शब्द धनु कहन से नपुंसक आ गया रेप नहीं और नाच पुल्लिंग भी होगा नी का प्रणाम बनता है तो हाँ धनुषाच विग्रह आगे नहीं रेप दिया अच्छा हाँ धनुषा धनुषाच धनुषा सार्धम धनु विद्युत धनुषा सार्धम धनु धनु विदु सनुस्तनुषा सार्धम इत सार्धम अनुसज्यते उसके पहले सार्धम है उसका अनुभूति ला करके धनुषा सार्धम धनुष के साथ धनु भी कहते हैं तो ऐसा वाक्य है और धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुण की कर धनुर् वंश विशुद्धोपि निर्गुण किं करिष्यति इति धनधेरी है पूर्वतः जो धनुरीति उकारांत सकारांत वा बुद्धि नपुंस अतः स्त्रियां धनुश्चापि और कहीं कोश अलग वाक्य है धनुषाच धनुर्विद्युत ये धनु नाच धनुर्विद्युत उसमें दिया उसमें धनुर्नाच किसमें धनुर्रेप कहाँ है पुस्तक में मूल में मूल में धनुर अच्छा अर्थवाला में धनु रेप दिया रेप दिया हाँ धनु नपुंसक भी पुण्य भी है धनुर्विदु धनुरिवा अजनी वक्र इति श्रीहर्ष धनुरिव कहेंगे तो यहाँ हाँ धनु शब्द होने पर भी हो जाएगा धनु शब्द पुण्य भी हो जाएगा धनुषाच ये ऊपर टीका में धनु का नहीं दिया कुछ नहीं दिया नीचे धनुषाच तो धनुर्नाच धनुषाच दोनों प्रकार पाठ होगा कोई धनुरिवाजन वक्र मयू हो मयू क्या धातु है डोमे प्रक्षण से वो हो गया गुणायत से मयु किन्नर हो गए किन्नर के लिए दिया तुरंग वदन मयु इतमर मयूस तुरंग वदने मृगे भी मयूषदे, तुरंग वदन कोई अश्वमुख वाले और मृग भी किन्नर रहे। आगे मज्ज मज्ज शुद्ध धातु मज्ज शुद्ध उसे उप्रत्य होने के बाद असम उसमें और कुछ क्या मद्गु बनाया मद्गु में नंग को आदि तो कुत्तो हो गया, ज को ग हो गया, ग होने के बाद पहले ज को मस्ज सकार को स्तुतनाश से स होता है, फिर झलाम ज से ज हो गया, जौन से नहीं जा, हाँ जा, नहीं हाँ स्तुतनाश नहीं हो गया, मस्ज से ग हो गया और सकार को झलाम जस झसी से द मद्गु बन गया। मद्गु पानीय काग का जल मृग भी है काग न्यंको आदि कुतो जस्तुन सस्य द अनश्च अनशब्द धातु टीका में अण हलंत क्या है क्या हलंत नहीं चाहिए अण शब्द हलंत होगा तो न के हलंत अण शब्द अस्माद प्रत्यय अण उ अणु बन गया लवणेश कणाणव लव लेश कण अणु ये सब चार ही शब्द पर्यावचक चात कटिपटी भ्याम अनश्च दिया कट कटे वर्षावरण से कटती रसनामिति कटु और वटती वदती थी वटु ब्रह्मचारी धान्य नीति धान्य अर्थ में नीति होने से धान्य व्याचे अण उप्रत्यय नीति नीति हुआ नीति होने से वृद्धि हो जाएगी क्या नहीं हाँ नित्य में नहीं है नित्वाद इन नित्यादि नित्यम सूत्र है आदि उदात होता है यहाँ यह न आदि इन नित्यादि नित्यम आदि उदात प्रियंग वश्चमेण वश्चमे ये आया तो धान्य में नित हुआ तो अणु बना में अनवश्चमे अणु का बन बन गया अनवश्चमे यहाँ केवल आदि उदात है व्रीहि मेदस्तनुपमानी कोशवाक्य निदग्रहण फलिपाटी इत्यादि सूत्रम अभिव्याप्य संबद्धते फलिपाटी आदि अष्टादश सूत्र आएगा वहाँ तक नीति की अनुवृत्ति है। श्री श्री स्नेहि त्रप्यसि वसी हनि क्लिदि बंधि मणिभ्यश्च क्या प्रत्यय होगा उ प्रत्यय श्री धातु से उ हो गया सरु श्री हिंसा है सरु बनेगा आयुध कोप आयुध कोप अर्थ में श्री धातु शब्द उपताप शब्द अर्थ में उ हो गया गुण स्वरु वज्रम स्नेह धातु स्नेह नहीं स्नेह उपताप क्या लिखा है उपताप नहीं तृतीय पंथ स्नेह उपताप लिखा है ना प्रीतो स्नेह प्रीतो स्नेह नहीं स्नेह प्रीत हो तो स्नेह धातु से स्नेह हो गया। अच्छा स्नेह को उपत व्या स्नेह धातु तो है प्रीत हो स्नेह ने किन्तु स्नेह उपता भी दिया व्याधि अर्थ उनसे कुछ में दिया दिया स्नेह उपता भी दिया स्नेह उपता भी दो धातु दिया स्नेह उपता भी किंतु है धातु पाठ देखो स्नेह पता भी धातु है क्या कहीं अच्छा स्नेह पता पे है दोनों धातु पता स्नेह पता पे है दिव दिए वहाँ नहीं सूची में है सूची में रखा है उपता भी और ये उपता भी कहाँ सूची में दिया उपता भी नहीं उसमें तो है ये धातु पाठ में नहीं स्नेह पता भी नहीं स्नेह उपता भी अभी कहना है करके हाँ हाँ इसलिए तो हमने लिखा है उपता भी धातु पाठ में नहीं मिलता है स्नेह स्नेह धातु तो है स्नेहपता भी इसे दोनों टीका में दिया, ऊपर भी टीका में नीचे भी स्नेहपता भी दिया, क्यों नहीं मिला ऐसे में लिखा है हमने लिखा स्नेह प्रीत स्नेह नहीं दोनों है तो किंतु उसका अनेक अर्थ होने से व्याध्यर्थ हो जाएगा तो स्नेह बन गया स्नेहु स्नेहु व्याधि चंद्र इत्यन्य त्रपुष लज्जायाम से वो हो गया त्रपु बन गया शीशम शीशम पिघल जाता है लज्जार्थ पुंसी भूम न सब प्राणा ये अशु अशु धातु क्षेपण अर्थ में वो हो गया अशु बन गया प्राण आगे हो गया वसु वसु धातु निवासे वसु हृदय अग्नो युक्त्र अंशो वसु तो ये धन्य मणु कितने अर्थ है वस धातु निवास अर्थ में सब ये अलग अलग अर्थ है हनुर्वक्त्रे के दशा हन हन धातु हिंसागति अर्थ में तो वो हो गया हनुर्वक्त्रे की दशा मुख के एक दशा अनु एक देश मंत्र किसको हनु कहते बाएँ या डाइने या नीचे भाग एक देश मंत्र इस प्रकार इस प्रकार नहीं ये नहीं भाग हनु हनुमान उनको कहते ना उनका ये बड़ा बड़ा है हाँ थोड़ी कहते हाँ थोड़ी ड ट ट ड ड चतुर्थ ड ड ट ठ ड ढ चतुर्थ नहीं ड ही अच्छा थोड़ी थोड़ी हाँ ठीक है थोड़ी थोड़ी थोड़ी नहीं थोड़ी हाँ थोड़ी कढ़ कहते कढ़ मालूम है काढ़ा काढ़ा काढ़ा काढ़ा ड है हाँ वो तो है ड रोड़ ढ भी दो प्रकार है ढ रोड़ ढ रोड़ काढ़ा में तो ढ साध है या ड ड काढ़ा काढ़ा काढ़ा हाँ काढ़ा थोड़ी क्लेदु चंद्र क्लिद धातु है क्लेदानी क्लिद आदिर्भाव क्ले क्लिद बन गया चंद्र आगे बंध बंधन धातु से हो गया बंधु मन ज्ञान अर्थ है कि मन हो गया मनु बन गया मन ज्ञान मणिभ्यस्य सिनातिथि सर्व बन गया चाद विधि अवयव धातु से बन गया तो बिंदु बन गया संदेह संप्रसारण धस्य छंद प्रसारण से धातु संप्रसारण हो जाएगा और ध हो जा सिंधु बन गया यक ये हो गया सिंधु सिंधुर्ना सरिति स्त्रियाम सिंधुर्ना सरिति स्त्रियाम देश नद विशेष अब्दौ सिंधु अच्छा सिंधु देश ही नद भी है समुद्र में भी सिंधु समुद्र उन्दे रिचादे है उन्दी क्लेदन धातु है तो आदि को ईव हो जाएगा उप्रत्य हो गया तो इंदु बन गया चंद्र है ईशे किच्च ईशे रूसया तो सच की थी ईश धातु से हो गया ईशु बन जाएगा आदि इकारादिश ये कहाँ से है इकारा उन्दे उन्दे इच्छा आदे उससे ईच अनुभूति है तो ईश के आदि को ई हो गया ईशते हिनस्थिति ईशु हुबान है सर है ईशु द्वय पुलिंग स्त्रिंग और स्कंदे सलोपश्च स्कंदीर गति सणर्थ में सलोप हो जाएगा वो कंदु कंदु का अर्थ लोह पात्र है कंदु और नेता अवसान